गीता में सर्वोपरि साधन बताया, सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ शरणागति, प्रभु के शरण हो जाना। हे नाथ मैं आत्मा हूँ, ऐसे मन से भगवान के शरण हो जाना, सर्वथा ऐसे शरण हो जाए तो भगवान उसका योगक्षेम आप करते स्वयं, उसको साधन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक साधन प्रिय लगता है, आप से आप होता है भगवान के हो जाने से। जैसे आपके घर की लड़की जब आप ब्याह कर देते हो तो उस घर की चिंता उसको हो जाती है, उसके घर वाले उसको अपनी मान लेते हैं और उसका गोत्र भी बदल जाता है। गोत्र भी वो नहीं रहता जो पिता का था, जहां जन्मी है उसका गोत्र भी नहीं रहता, गोत्र भी पति का हो जाता है। ऐसे अपने आप को अगर भगवान के समर्पण कर दे बहुत ही बढ़िया चीज है, ये उत्तम चीज है। केवल मन से ही मान लेना है, जैसे आपने लड़की इस बात को मान लेती है, स्वीकार कर देती है कि मेरा जब दान कर दिया पिता ने, हमारे पूज्य पिताजी ने कन्या दान कर दिया, हमने अपने कन्या का दान किया आपको, और मैंने मैंने स्वीकार कर लिया, फिर मैंने ले लिया। तो भगवान ने स्वीकार तो सब कर लिया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे हैं, भगवान ने माना है, भगवान ने स्वीकार कर रखा है। अब इस बात को केवल अपनी तरफ से कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, बड़ा शुभ साधन है। परंतु शुभ किसके लिए है, जिसके भीतर अभिमान नहीं हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा विद्वान हूँ, मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ऐसा समर्थ हूँ, ऐसा अभिमान होता उस होता नहीं, वो क्षण हो नहीं सकता। अहंकार है ना अपने मन में, वो बाधक है और कोई बाधक नहीं, कोई संसार में कोई शक्ति उसका बाधा देने वाली नहीं, भगवान का है। क्यों ऐसा है कि वास्तव में मई वार्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये कहां तक चुपाई, क्या कहां तक बतावे, कहां तक ये श्लोक बतावे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। भाई हो, बंधु हो, भाई हो, बहन हो, कोई सही कोई हो, पशु पक्षी आदि सबके लिए भगवान ने कहा है, पर तुम्हें सब तो समझ नहीं सकते, सबको तो ये पता नहीं है, पता मनुष्य को नहीं है, पर मनुष्य समझ तो लेते हैं ना, कैसे मान लेते हैं कि हम भगवान के हैं, केवल भगवान के हम हैं। कोई पूछे कि तुम किस जाति के हो, कौन गांव है, पूछते ही मन में आने से मैं भगवान का हूँ, अचानक स्वाभाविक स्वतः मैं भगवान का हूँ, ये उसका भाव आना चाहिए, स्वतः स्वाभाविक मैं भगवान का हूँ। इतनी शुभ, इतनी बढ़िया बात है ये, आप कृपा करके अगर इसको स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ। काल पूर्णिमा है ना, बड़े शुद्ध दिन है, शुभ दिन है, परमात्मा को भगवान का जीवन पर स्वीकार क्यों रहा है, पहले से स्वीकार है भगवान क्या ही, हम तो हम नया क्या कर रहे, नया कुछ करने का नहीं है, परंतु जो नए बात ये मान ले आज से हम भगवान के हैं, तो बिल्कुल आप भगवान के हैं, क्योंकि भगवान के तो है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहज सुखराशि है, सहज स्वाभाविक भगवान का है। जब मान लेगा कि मैं भगवान का हूँ, क्या बात रहेगी बताओ, कितनी कितनी शुभ बात है, सोनी बात है, बहुत बढ़िया बात है। गीता में सबसे श्रेष्ठ बताया है, सर्व गुह्यतम भूय श्रवे परम वचः, सर्व गुह्यतम है, सब जितने साधन है संपूर्ण से गोपनीय साधन है, असली भीतर की बात है, सबसे बढ़िया है। सर्व गुह्यतम भूय श्रवे परम वचः, परम वचन है ये, सबसे अत्यधिक गोपनीय, अत्यधिक बढ़िया। गुह्यतम गुह्यता पहले आए है, सर्व गुह्यतम शब्द एक बार या एक बार 700 श्लोक है गीता में, उसमें सर्व गुह्यतम भूय श्रवे परम वचन एक बार या है, संपूर्ण अत्यंत गोपनीय, अत्यंत खास चीज मार्मिक बात बताई है, एक भगवान के चरणों में शरण हो जाना, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, भगवान के हैं। जैसे शिष्य बन जाता है कि मैं तो अमुक का चेला हूं, उससे भी बढ़िया बात है, प्यार वाली बात बढ़िया है, जो गोत्र बदल जाता है गोत्र, और यहाँ तो वो भूल जाती है, जो प्यार हो जाता है फिर उस घर की वो हो जाती है, फिर वो भूल जाती है, उसका पोता परपोता ब्याह किया, छोरी जरा जल खराब आ गई, तो कहते घर छोड़ो, पढ़ाई जाई, पढ़ाई जाई, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो दादी जी को यह याद नहीं है कि मैं भी पढ़ाई जाई हूँ, जरूरी है क्या, याद ही नहीं है, ये पढ़ाई जाई छोकरी आई, पढ़ाई जाई आई छोकरी, छोकरी पढ़ाई जाई है, तो आप तो माँ जी यहाँ जाई हो, ये तो पढ़ाई जाई है, याद ही नहीं है, मेरे बेटा पोता पर पोता सब मेरा परिवार, मैं सभी दादी परदादी, मैं तो यहाँ की हुई, ये छोकरी पर जाई आई है, ये याद नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, याद ही नहीं, मैं तो यहाँ की हुई, मेरे बेटा है पोता है पर पोता है पिता परिवार है, सभी सभी माँ हूँ, सभी दादी हूँ, सभी मैं तो हूँ, यहाँ की ये छोरी पढ़ाई करनी चाहिए, अभी पढ़ाई करी छोड़ी आई, आपने मालूम नहीं है कि आपकी पढ़ाई जाई हो बराज, यहाँ की चाहिए छोड़ी हो, इसी भूल जाती है, इसलिए से आप भूल जाओ, मैं कहाँ का हूँ कौन हूँ सब भूल जाओ, मैं तो भगवान का हूँ, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, छोटी सी बात है पर बहुत ही बढ़िया सार बात है, अपने याद नहीं किस स्कूल में जन्मे, किस घर में जन्मे, किसे रहा क्या रहा, कहा क्या हुआ क्या हुआ, हम तो भगवान के हैं, ऐसे होता है भाव, हम सत्संग भी है ये भाव होता है, स्वाभाविक जीव जानते हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा भाव हो जाता है मन में स्वाभाविक छते ही, ऐसा भाव स्वाभाविक हो जाए, आज से कृपा करो, आज पूर्णिमा है, संतों का धाम है, खराबा संतों का धाम है, अच्छे संतों के महात्मा रामदास जी बड़ा ज्ञान जी बड़ा कैसे कैसे संत हुए, नामी संत हुए, उनका धाम है, उन धाम में वैसे है, और मन से कह दो हम भगवान के, भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे, भगवान के सब मम प्रिय, हम प्यारे हैं, भगवान की प्यारे बात लाड़ में बालक है हम भगवान के, भगवान अपने प्रिय मानते हैं। अब केवल आप स्वीकार करो इतनी देरी है और कोई देरी नहीं, और कोई बाधा नहीं है, कोई विरुद्ध बात नहीं है, सीधी सरल बात, एकदम सच्ची बात, साक्षात पक्की बात, एकदम सच्ची बात। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सब मोह प्रिय सब मोह हो जाए, मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे प्यारे हैं, सब के सब, सब के सब भगवान के प्यारे हैं। देखो तुझे पहचान बताओ, आप में कोई भी भाई और बहन, साधु और कृष्ण, कोई भी कहो कि हमने जानकर इस घर में जन्म लिया है, ऐसा तुम बताओ, कोई आप मुझे बताओ हमने जानकर इस माँ के जन्म लिया है, आपने जन्म लिया जानकर नहीं लिया है, इस घर में आ गए, ब्याह में भी जानकर नहीं आए, इस घर में ब्याह हुआ, हम लड़की से ब्याह हो गया, ऐसा भाइयों को पता नहीं, बहनों को भी ये पता नहीं है कि हमारे हमें पति हो गए, हमने पहले जान करके विचार किया था, उसे विचार करके हम उसके शादी करी, पता ही नहीं था। कुमारी सोचा है, उन्हें पूछ लिया जाए कि तुम किसे ब्याह करोगे, कोई पता ही नहीं किसी का, हमारे को पता ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं है, इसी साथ आपका ब्याह हो गया, तो भगवान तो कहते हैं, पता भगवान ही नहीं है, पर भगवान तो बात कहते हैं ना, ईश्वर जीव अविनाशी, वो समझ देखते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण भगवान कहते हैं, मम्मी वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से मेरा ही अंश है, ये तो चोरे कहते हैं पहले से डंके की चोट के मेरा अंश है, हेद वेद देखो जो उपकारी, संसार में दो ही आदमी ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, दो ही स्वार्थ में तो सकल जगन्माए, स्वार्थ में तो सकल, इन सभी सबके सब स्वार्थ में थे, सबके सब सिर्फ सब में मैं दो स्वार्थ में दो ही, दो हमारे स्वार्थ का बिना स्वार्थ दो है, एक भगवान एक भगवान के भक्त, जो भगवान कहते मम्मी वंश हो, अरे भगवान का भगत तुलसीदासी महाराज, वे कहते ईश्वर सुजीव सी, बोलो तो भगवान तो है, आपने किसी ने जन्म लिया है जान करके, अमुक बाप होगा वही माँ होगी, हमने जान कर जन्म लिया है, तो फिर दिया है ना, तो देने वाला वो देने वाला आपको पूछता ही नहीं, कहते माँ है बच्चे को स्नान कराती है तो स्वर्ण नहीं देती, स्वर्ण दौड़ जाओ तो बता भाई यार स्नान करिए, पकड़ करके स्नान करा देती है, ऐसे आपको पकड़ करके धर्म दे दिया, तो अपना मानते हैं ना, अपना है स्वर्ग, इनको क्या पूछे, माँ स्नान करने वाली बच्चे को पूछते हैं, पूछे क्या मूर गए थे, समझे समझे कोई क्या बोले, वो चीज चीज कर रहे माँ तो कोई इंजॉय दे रही है, ऐसे सा ठाकुर जी ने आपके जिस घर में जन्म ले दिया, आप भगवान ने दिया तो भगवान के आप हो गए, आपको सलाह ही नहीं दी, पूछे ही नहीं आपको, और आप सुख देंगे तो पूछते हैं क्या, अब ये जीवन में सुख दू तुम्हारे को देखो दूर रहू, अब देखो तुम्हारे दफा करो निशान करो, पूछते पूछते ही नहीं, क्या पूछे जो इस सिद्ध क्या होगा, भगवान मानते अपना मानते ही नहीं, दूसरे कोई कहते कि हमारा तुम्हारी क्या पंचायत अरे वो हम कैसे थे, आपको क्या बन जाए, क्या बन जा रही बड़ी आपको, हम जैसे है जैसे है, तुम्हें को आप मत को कुछ हुआ, भगवान तो चत सुख भी दे देते हैं, दुख भी दे देते हैं, घटा भी देते हैं, नुकसान भी करते हैं, नमरा फर भी करते हैं, छोरा भी दे दिया, छोरी भी दे दिया, अब चाय भी दे दिया। भगवान ने सबको अपना मान रखा है, अपना ले रखा है, अपना स्वीकार कर रखा है। अब केवल आप स्वीकार करो, इतनी जगह बढ़ता है, सब काम बढ़ने आए। ये ना हाथ में आपका हूँ, भगवान से है ही मन जाए, तू तो मेरा है ही पहले से है। आपको भूल गए, भूल बोलिए, भूल मिटा दी, भूल मिट गई, सब के काम हो गई। अब तो भगवान ही ऐसा लाभ कितनी बढ़िया चीज है, जिन्होंने पहले मान रखा है वो मान रखा है, तो है ही भगवान के, जिन्होंने मन नहीं मांगा है वे मान लेंगे हम भगवान के हैं, तो कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी श्रेष्ठ बात। माम एकम शरणम रज, मैंने पूछता हूँ पता है, संतान ने कहा है हम तो मौज करते हैं, काम तो करे भगवान, हम करे मौज, टावर को चिंता करे, छोटा टावर को चिंता करता है या घर की खर्च की क्या हुआ, कैसे काम चलेगा, कुछ चल रही खेलते हो तो माँ छोटी बात की मैं चूर मच माँ बचा कर रखे माँ में तो फेंकते थे, वो मुश्किल है सही ही नहीं, माँ से सही नहीं करता, माँ तो नहीं हम, माँ हमारी है, गोदी में बैठा तो बड़े भाई बड़े नहीं, तेरी माँ नहीं होने दूंगा, मेरी माँ हमारी हमारी है, वो समझता है कि मेरे हुकुम बने कैसे हो जाएगी, मेरे हुकुम पे ना माँ ही बनेंगे नहीं, मेरी कहाँ से मन सकती है, मैं छुट्टी दे दू, मैं छुट्टी दे दे बेटे मैं ही हूँ, वो हाथ हो गए तो बड़ी फैल गए, आप पूरे पूरे बैठे पूरे को पूरे बैठ गए, बेटे तो मैं ही हूँ, तू बेटे इसे मार, मेरी मेरी माँ है, दूसरा का मेरी है ना, तेरी गुणे दूंगा, तेरी माँ गुणे दूंगा नहीं हूँ, मारी माँ है, ऐसे भगवान की हो जाओ तो भगवान राजी हो जा, माँ ही राजी होती है नहीं, हंसती है माँ भी भाई भी, वो हंसी लेके नहीं करता है, वो तो सच्ची बात कहता है, माँ और भाई हंसे वो तो सच्ची बात है, भाई माँ है, मैं हुक्म दू तेरी माँ के ही बन जाएगी, मेरे हुक्म में ना बन जाएगी, मेरी माँ तो मेरी है, इस तरह से भगवान पर अपने अधिकार कब्जो कब्जा करो तो माँ राजी बहुत हो गए, माँ प्रसन्न है, भगवान राजी हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आज दिन है बहुत बढ़िया, खड़ा पर धाम है, बड़ा अच्छा जगह है, हम भगवान के गोस्वामी जी कहते हैं ये दो हम याद करने का वो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज अभी अभी यहाँ बैठे अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, हो ये राम को नाम जपो, तुझे तुझे पूरा कुशल मत करो, कुशल मत करो, बस इतनी बात है, भगवान का होकर भगवान का नाम जपो। अभी कोई छोरा माँ माँ कहकर रोने लगे तो एक उठती, एक एक कितनी दूर है, एक उठी सब नाम सब माँ, शिष्य बालक है, बालकों की माँ को सब बालक माँ कहते हैं, माँ नाम सबका है, जिसके बालक है उनका सबका नाम माँ है, वो माँ माँ कहता है, नहीं उठे वो इजार करते ना तो है नहीं। अरे मैं माँ हूँ, यशोदा मेरे माँ कहता है मैं माँ हूँ माँ नहीं है। अरे मैं माँ हूँ, छोरा मेरे माँ कहते है कहते हैं मेरी माँ ने। अरे मेरी माँ सच बोलते बिछाया चुप जाता है भाई माँ आ गई मेरी माँ आ गई बोलो कितना आनंद हो जो भगवान सबो कहते सब प्रिय सब ममो बुझाए कैसी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है। आप एक स्वीकार कर लो कृपा करो कृपा रात स्वीकार करो केवल स्वीकार करो हम भगवान गए हैं पक्की हुई बात पत्ते पक्की है भगवान की तरफ तो है ही अपनी तरफ से कैसा ही है अपनी तरफ से पक्की कुछ भगवान की तरफ तो भगवान ही मनाई है भगवान किसी को मना करते नहीं कर सकते नहीं कैसे करे मना भगवान हम है ईश्वर अंश जीवन विनाशी कैसे मना करेंगे। सबसे कहना है सब जितने भाई बहन जितने जो कुछ है सब ये सब साधु और मृत्यु को हम भगवान के हैं मना कर सकते नहीं कैसे मना करे क्या ताकत है मना कर दे बढ़िया बात है। अरे भगवान के अधिकारी बना है लोगों में धनी आदमी कोई अधिकार करे तो धनी आदमी शिकार नहीं करता कोई करे कि मैं अधिकार कर मुनि हूँ मुनि भी नहीं बनेंगे आप कह दो मैं धनी उन मुनि हूँ आप कहा नहीं माने मुनि में कह दे मेरा है हजार भी तो नहीं होगा हजार रुपया मिल दिया आपको कब शेष करेगा हमारा मुनि में कभी काम पड़ेगा ना हमारा आदमी है ये ठीक है जैसा भी मिल गया मिल गया जैसा मिल गया शेष नहीं किया तो आपको मन है एक रुपया नहीं मिले ठीक है मिल गया ठीक ठीक तो राम जी के वो हमारे कितनी बढ़िया बात है नाम राम मिला दो और भगवान कर दो हम भगवान आपके हैं महाराज हम तो आप कैसे हुई मौज होगी आनंद हो गया हम मौज हो गई बता क्या है मना कौन करे किसी का करे कैसे मना करे क्यों मना करे कौन मना करे कैसे मना करे मना कर नहीं सकते कोई भी किसी की ताकत है किसको मना कैसे करे बताओ। भगवान कहते हैं सब संसार में जीव मात्र ममय वांशो जीव भूत जीव भूत जीव भूत जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममय वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन मत भगवान कहते हैं झूठ बोलते है भगवान असत बोलते हैं ट्राई करते भगवान सच्ची होते भगवान ही है हम कपूत सपूत जैसे कैसे है तो भगवान ही अगर आप भगवान को मान लोगे सपूत ही होते यही नहीं लगे शुद्ध निर्मल होते हुए यही नहीं लगती भगवान जब निर्मल बना दे आप कैसे मना करोगे भगवान की सब मेरे हैं मेरे हैं ऐसा सुगम साधन मिलेगा नहीं। गीता में सर्व भूय तम भूय श्रुमे परमम वचन श्रुमे परमम वचन परम वचन है सबसे गोपनीय बात है असली बात है सत्य बात है पक्की बात भगवान कही हुई भगवान गया सब मम प्रिय सब मम बुझाए सब मम प्रिय सब मम बुझाए मेरे पैदा किए हुए सब मेरे प्यारे हैं बोलो भगवान के प्यारे हैं हम भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं मना करने वाला कौन कोई मना कर नहीं सकता ऐसी बढ़िया बात है भाई। वो मौज होगी, मौज आनंद हो गया भगवान के। संदेह मत करो, संदेह मत करो, कमी दूर करो, कोई जो कमी दिखे नहीं दूर करो, भगवान को सिद्धि बाप करी जो चाहो शरण देवता करता इलाज उल्टे तो मछली चले राज छोटी मछली होती छोटी सी और धरा पर दर्शन चले जाओ। ये गणराज बड़ा भगवान है, 12 रुपए जाए मुस्लिम से बहाव है तो मुस्लिम जाए कहाँ कहाँ जाओ बताओ। तो छुट्टी दी उड़ी मैंने सामने जल चलो भाई ऊपर पानी पड़े ऊपर ऊपर धारा था भाई धारा से जाओ ऊपर से कुछ मना नहीं। तो जल जाको शरणो नहीं होता तो पानी में निकलते ही घबरा जाए तो मना नहीं पा। जल के सिवा जी नहीं सके वो, जल ने भी ऐसी छुट्टी दी है खुशियां भी पियो मौसम खुल खुल पियो। ऐसे भगवान की शरण हो जाओ खुले हो जाए खुले मौज हुई सदा के लिए मौज हुई साक्षात मौज हुई कैसी मौज हुई कैसी बड़ी बढ़िया बात है। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान जो प्रसाद पाते हैं, भगवान प्रसाद से सेवा करते हैं। 5 बात पंचामृत है, पंचामृत हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान प्रसाद ही कर रसोई सब जी में हो भगवान को सुनो। 5 बार भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का प्रसाद ही लोगों को पाते हैं। 5 बार याद करो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया, कितनी सबों को इतनी ऊंचे देने की बात। 5 बात याद करो, 5 बात हम भगवान के हैं, दूसरे भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, और भगवान रहते भगवान घर में, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के धर्म सेवा अपने घर वाले सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा करते हैं, 5 काम करते हैं भगवान के। नारायण नारायण नारायण नारायण मौजूद ऐसी बढ़िया बात है। अजब गिरण कांट माने काटा माने पक्का हुआ है भगवान के जी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 2 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम खेड़ापा में हुआ। राम।